taun ning atiku kowe mbiyen ngandani uripku saiki kowe lunga ninggal janji palsu apa iki piwales namu ngukir citra ning jero batinku apa teko dolanan atiku sampe namu. Tresno suci iki dadi sewu loro ning ati pancen tresno marani mas nanging aku ora bisa baleni kabeh kita kowe tau ora ning atiku kowe biyen ngancani uripku saiki kowe lunga ninggal janji palsu. Aku lancar berparing ganti nih Yoneng ngerti Pancen tresno marani mas nanging aku ra bisa baleni kabeh cita kowe tau ono ning atiku kowe mbiyen ngancani uripku saiki kowe lunga ninggal dari palsu. Presented by Mira's Mac.